روایت کړي حدیث سندن ضعیف دی ذکر دی کراوی دی سید ابن بشیر او هغه ضعیف دی بلدا روایت د حسن بصری دی حسن بصری مولا د سمره رضی الله عنه روایت کړي او دی مدلس دی دې کې تصریح د سماع نه د کړي تاسو حدیث مدلس او مدلس پیژندو کنه نو حدیث کې علماو سندی کلام کړي